شو زور اگم علا خوما به چون که توزه چولیشه مهم رد چیه در بریم درخته هم شونه زور مهمه دواره اوگه جیریم لیره شر رده دوزه نیم توم وام زنی تشو نگره توا هستم به ارزوی فنوی کتب کرد بروانه کم وکو مانسادو پینگ پیوتم زور باشه توم تو سلامتی؟ بله شر لگل اینجا دویا کرد بدوی آلتو نکیا نگری پیم بله بیرکر نه یکی حالا بو امیم کتاب خورما بیدنگ با خونه بوهشتا بله اگر تو افتر دولمان بیو پرو زور بی اولم زور ایشانه مندونه بی تگشتی ایسا با دست یکینو دیالا من مندونه بو من سوار کنمان داری من اترزم بیر دخرا دوائی تو ای بیواره لگل ما نابانی بیلی لگم آی باشا من خوم یا شو شد آی تو بلی تا از حال نصابن؟ نازانم از تاتم لخو حالیان سنم هنیو برسین ای کاتم وزم الله رم نصاب ام توشم بیانه دو کوتی توم توم چند جار بیلی اما دی حسا توم خوب دیلو کتاب خانه دو کوتی باشا زور باشا ابلم رو به دو زوب خوی باشا توم باشا سین اگه چاوری توم که دعا کبی لر مکتب با خود برو بتنیا بله باش ایست حالم سند تو هم چیه که لیویا؟ وره خواره و دی؟ هشتا خوتوی هم نساوی؟ اما چی لبرتا ها؟ اما؟ توم دی هست خیراکا دو کوتوی پانتولکو لبر کردوه دی خیرا هست دی هست درنگا ایو ای توم توم دیلستا هستا نتوانی توزی خیراتر بروی نتوانم ده تخواتم هستا چاکو این لقتاب خانه تو برو من دیر اخوام چکر لیگه تو ده تخواتم حیا منتی هستا تخوا با حیا منتی ای با زورم خویه دست بگره به درک و رگ را بسه من روم بین خیره که دوه که بین امی بستا تنگه نفس بوم زوری لک بوم ای خواهی جان تو زور خواه خلیچکی او تو منی لبیا بابا خواه توها بله سینا اجینا دعا که توم هسته توم بانیو باش بانیو باش او تو ایمی من تو خوشه بین تو بوالی اتوا لواتی هم شو درن خلط بیا هم دی زن خودا زن خوال وازی لبین باب خوی نه نه نه توانی توم توم بستا من تو هارمی وازم لبین بله ری اب خوام خوامی توم توم تو نتوانیش تیو اب کهی سلام آموزا سلام آموزا بین ایمی یلا با مکتب بسیم تو توم هسته لخو یکم وانه من وانه بیرکاریه بیدنگ بین زور چاکا پرسیارکتان نوسی و موتان باله استا بوتانی باسکم زور باشه کرتکان خوینین باله زور باشه کواتا موتان گیو بگرن کرت بلاوکان دو جورن جوری یکم یان امه یکلا بردستان نایه استا بوتان باسکم بو نمونه اگر یما دو سیو مانه بی سیوی کن بیهنی بیکن بچوار کرتوا اوه دوانیان بخینه املا اوه پیلین کرتکان ای کمان دو ای اخوه بوهی لگبوب پیویت ایلی عرب خوال ای نم برم ای ای توم سویر دیسانه و خو وره شر بیا بیا عقلت کم وره لگلم وکو وطمان میدان لو سردمه شوازه بو با سزادانی تو ملکان لراستی ام جور سزادانه ندرستا بلا ام شوازه که کنو استا به تبر بونی که از بونی نماوا لیره ادا انیشین ایره فینکو خوشا زور باشا اتوانیش تکانی ترمان با طواب که چکه هر استا تومیست هر استا با طواب کم سیزر هر استا تومیست با ایره نکی بیتر سینی توم هاوره ما سیزر هاور نکی بسر یا بیتر سینی پیکی تومی بانکت چای لگلا بخواتوا تومیش امی پی خوشا بلام توم لسگه که ده ترسه که نوی سیزره لوا اچه هیچ یعنی که خوش نوی توم توم وره با ایره بیکی زر سپاس با دعوتت سیزر بخیر هاتم تکا بگمان بیوی علما توم نسگ ترسی بگمان نه چه که لیره وره دن شبه چاکم هم کن سر ده بهتوا ام سگهر به دور ما سوره توایی عقل با سیزار تا استا چاکا من گرما فرمو بیخو زار سپاس سپاس پیکی اتوانم که که بخوم بگو من یاد تا سیزر؟ من سنگم خوشه بی بلام سیزر من با طواتی تیر کرده پیز نگاهی چی تری بیتی ام داره چی تری نیتی باشا ام چه زور خوش پیکی سپاس لطلینا نزیره کی توم سپاس دیکن بیناوا دی بخو ای ای ای ای ای چی اوا هیت خوش دی بخو چی اوا هیت نیا ای ای ای ای پیکی بابرینه لر رو بارکوا هر استاتی تو آخر لبی هوا زور خوشتره ای بابرین تراکا سیزریش اهنم نه بلا من امی قصولا گلاکم بلا توم خواه سیزر لمن تنگت با چی نهنم بگو من ای ای ای ای ای قاسم ای سیزر امرو توی خوش شوید بای واسد لی نهنه بلا من حزکم استا واسم لی بینه ای پیکی فریام کوا ای کتر سناکا ای با پیکی روم بوا توم و سیزر بیکوا نگونجن بای لمال چون در تا بیکوا به تنها پیاسب کن توم استش لگرانان به توی گنجی نکیا؟ بله منوها که را گرین هیوادارم بی دوزنوا هری دوزنوا ای چی لی اکید؟ بی دولا منو بم پانتول اکی تازه شکرم پانتول؟ کراس اکی جوانی شکرم شبقه اکی حریریش بو ایمی اکرم زور جوانه ساک اکی شکرم لسیزر به هستر به راچو دروزن تو بیو فای پیشوی بی بو ایرا هوری من بوی هیچ رو نه اولی لنمو هیچ نکو پیکی راچو تو ایمیو زیادر باورو خطو زنی لازو دروزن پیکی دروزن پیکی بر بو ایرا هیچ نکو خو پیکیش نمزویر بو توم او بو نانه نخواردوا ام بانیه شی چی نخوارد تازه پیکی لیم زویر بو جاره که تر منی خوش ناوه های با چیوان پیوید پشی منم ای خوایا چن بی عقل بوم ای بی عقل بوم ای دوم لکم خودت ام بی دی دوم مولا ام بروا من لدرستم نترسم دوم او چی تو پیم بلا بو اگری پیم بلا خالوجن روشت خواروا نه روی بو درستانکم نخیا مشتی و نکم توم توم لو شووا ایتر وازی لگران و دوی گنشی نکیا هینا تومو بینو هاک برو درگه اکی سوزای ارون بایاری کدن لنا خویانا لسر وشی اکی نهانی ری اکون اخو او وشا نهانی چی بی امال القی دهاتو دا ابینن